الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا. شرعا ni katika masharti ya bei kutokuwa hiyo bei juu ya kitu chenye kuharamishwa kisheria, imma liainihi imma kwa dhati yake, kama anaha nabiyu sallallahu alayhi wasallam an bai'i al-khamri wal-maita wal-asnami, kama mtume sallam alivyokataza bei ya tembo na mfu na masanamu. Alhadith muttafaqun alayh. Yaqulu sharih: hadha ash-shartu as-sabi' min shurut al-bay'. Hii ni sharti ya saba katika masharti ya bei. Wa huwa an yakuna al-mabi'u mubaha, ni kuwa kile chenye kuuzwa ni kitu cha halali. Wal ibahatu taqtadhi thalathata shurut, hii uhalali una lazim masharti matatu. Kwanza, an yakuna fiha naf'un, ni kuwa kile chenye kuuzwa kina manufaa, kile kitu kinachouzwa kiwe kina manufaa kwa yule mnunuzi. Fakharaja bidhalika ma la naf'a fihi, imetoka kwa sharti hiyo kitu ambacho hakina manufaa. Kitu ambacho hakina manufaa bei yake haisihi. Kal hasharati, kama wadudu, kuuza wadudu bei yake haisihi kwa sababu hakuna manufaa yoyote ya wadudu. Pili, an yakuna naf'u mubaha, ni kuwa manufaa yenyewe ni manufaa yenye kuhalalishwa kisheria, kiwe chenye manufaa na manufaa yenyewe yawe yanahalalishwa kisheria. Fakharaja bidhalika muharramatun naf'i, kutoka kwa hivyo chenye kuharamishwa manufaa yake. Kitu ambacho manufaa yake ni muharrama, pia bei yake haitasihi. Kaalati lahwi, kama ala hizi za kupumbaza, hizi ala za miziki, ala za nini, bei yake hii ni haramu kwa sababu manufaa yake yameharamishwa. Huwezi ukauza gitaa, huwezi ukauza spika kwa ajili ya kuimbia nyimbo. Yote hizi ni mambo ya haramu, yameharamishwa hayo manufaa. Kwa manufaa yakiharamishwa, ni kwa maana vile vyombo vyenyewe, ala zenyewe pia zinaharamishwa. Tatu, an takuna liibahatu bila haja, ni kuwa ili kuhalalishwa ni bila ya haja yoyote. Fakharaja bidhalika liibahatu bihaja, imetoka kwa hivyo kuhalalishwa kwa haja. Kalkalbi alladhi lilhirasa, kama mbwa ambaye ni wa kulinda. Fala yubahu, hatauzwa mbwa huyo. Liannahu sallallahu alayhi wasallam naha an thamani alkalbi, mtume sallam amekataza thamani ya mbwa. Ile thamani ya mbwa ni khabith. Walmubahu huwa alladhi adhina ash-shar'u bihi, na jambo lenye kuhalalishwa ni lile ambalo sheria imeliruhusu. Fala yajuzu bai'u almuharram alladhi naha ash-shar'u anhu, haijuzu kuuza kitu chenye kuharamishwa, kitu ambacho sheria imekikataza. Kalhamri, kama hiyo tembo. Walmaita, na mfu. Walkhinzir, na nguruwe. Walkalbi, na mbwa. Walasnam, na masanamu, vinyago. Wa alati lghinai, na vyombo vya kuimbia. Wa ma ashbahaha, na vinavyofanyana na hivyo. Hivyo vyote sheria imevikataza. Liannaha muharrama, kwa sababu vimeharamishwa. Walladhi yashtariha yastaamilwa fi muharram, anayevinunua vitu hivyo ni kwamba atavitumia katika mambo yenye kuharamishwa. Walladhi yabi'uha yani yu'inu biha ala muharram, yule anayeviuza anasaidia kwa vitu hivyo kwenye jambo lenye kuharamishwa. Na vile akisaidia ni kwamba pia anapata madhambi kwa kule kutoa kuchangia kwake kumuuzia kitu hicho chenye kuharamishwa. Kwa hiyo wote wanapata madhambi, muuzaji na mnunuzi. Walbai'ul muharramu shar'an anwa, na bei iliyoharamishwa kisheria ni sampuli mbili. Muharramu li'ainihi, kuna chenye kuharamishwa dhati yake kile kitu, li'anna aina sil'ati haram, sababu dhati ya ile bidhaa yenyewe ni haramu, kabai al-khamri, kama kuuza tembo, walmaita na mfu, walasnam na masanamu, wanahwiha na mfano wa hivyo. Hii ni muharramu li'ainihi, lihadithi naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bay'il khamri wal maytati wal asnam, muttafaqun alayhi, tumemkataza kuuza tembo na mfu na masanamu. Qawluhu wa imma lima yatarattabu alayhi min qati'ati al muslim, imeharamishwa imma kwa dhati yake na imma kwa yale yanayopangika juu yake katika kumkata yule muislamu. Kama anaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anil bay'i ala bay'i al-muslim, kama mtume sallallahu alayhi alivyokataza kuuza juu ya bei ya muislamu. Hii ndio inasababisha kumkata yule muislamu na kuleta ugomvi baina yao. Washira'i ala shira'ihi, na kununua juu ya kununua kwake. Huyu anauza na wewe unauza, wamwambie yule customer usinunue kwake, mimi nitakuuzia kwa bei ya chini, baada ya yule ashapatana na yule muuzaji. Hii ni kununua juu ya kuuza kwa ndugu yako Muislamu, kuuza juu ya kuuza kwa Muislamu. Na kununua ni hivyo hivyo, unamwambia yule muuzaji usimuuzie huyo, mimi nitanunua kwako kwa bei ya juu. Baada yule anataka kununua ashapatana naye, wamwambia usimuuzie, mimi nitanunua kwa bei ya juu kitu hicho. Yote haya ni mambo ya haramu. Washira'i ala shira'i wanajsi, wanajshi na bai'u najshi, kama itakavyokuelezewa. Alhadith muttafaqun alayhi, yakulu sharih hadha an-naw'u athani min al-buyu'i al-muharrama, hii ni sampuli ya pili katika bei zilizoharamishwa. وهو البيع الذي يترتب عليه التقاطع والتهاجر والتشاحن والتدابر بين المسلمين, بيع ambayo inasababisha kukatana na kugurana na ugomvi baina ya Waislamu, hiyo ya kuuza juu ya kuuza kwa ndugu yake au kununua juu ya kununua kwa ndugu yake. وقد ورد له في حديث ابي هريره المتفق عليه ثلاث صور, zimekuja katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni muttafaq عليه, zimekuja sura tatu za bei hiyo. Kwanza albay'u ala bay'i almuslim, kuuza juu ya kuuza kwa muislamu. Mithla an yabi'a rajulun sil'atan bi'ashara, ni mtu kuuza bidhaa yake kwa shilingi kumi kwa mfano. Wa qabla inha'i albay'i, kabla ya kumaliza ile bei na kupita ile bei, yajiu rajulun akhar wa yaqulu ana abi'uka mithlaha bitis'a au aqalla mimma ishtaraita bihi, aje mwingine muuzaji mwingine amwambie yule customer, mimi nitakuuzia kama bidhaa hiyo kwa shilingi tisa au chini ya shilingi tisa, chini ya hivyo ulivyonunulia wewe. Umenunua kwa kumi, mimi nitakuuzia kwa tisa au kwa nane. Hii ndiyo sura ya kwanza ya albay'u ala bay'i almuslim. Pili ashira'u ala shira'i almuslim, kununua juu ya kununua kwa muislamu. Mithla an yakula rajulun liman ba'a sil'atan bi'ashrati riyalat, mfano wa mtu kumwambia yule aliyeuza bidhaa kwa riali kumi, akamwambia ana ashtariha minka bi 15 riyala, mimi nitainunua kwako kwa riali 15. Mtu amenunua, ukamwambia yule muuzaji, mimi nitainunua kwako kwa riali 15 badala hizo 10 ulizopewa. Zote hizi ni mamnuu, yani ni haramu. Pili annajshu wa huwa an yazida fi sil'a man la yuridu shira'aha, ni kuzidisha katika thamani ya ile bidhaa mtu ambaye hataki kuinunua. Mtu ambaye hataki kuinunua anazidisha thamani ya ile bidhaa, taghriran bilmushtarin alakharin wa khida'an lahum, kwa ajili ya kuwadanganya wale wanunuzi wengine. Wa huwa yuridu, fa huwa yuridu naf'a albai'i والإضرار بالمشتري. هو أنا كسودية كم نفايشة يلي موزاجي نكم ذور من نوزي يسي موزاجي ولا سم نوزي لكن أنا تاكا كم نفايشة يلي من نوزي نكم ذور هو أنا تاكا كم نفايشة موزاجي نكم ذور من نوزي وكوبانيشة ثماني نوزي أكسما شلينج ألف ميلي ينزليش ألف تات mnunuzi akimu mwingine akisema 3000 hizi yeye anazidisha 3500 wale madalali wa kwenye auction hawa ndio zaidi wanafanya mambo haya kwa ile ni haramu kuzidisha thamani ya bidhaa na huku yeye si anayetaka kununua wa hadha yadullu ala samahati alislam fi islahi almujtama wa izalati asbabi alfurqa hili jambo la kukatazwa bei namna hii linafahamisha wepesi wa Uislamu katika kusuluhisha familia ya Waislamu na kuondosha sababu za mfarakano baina yao wal qadai ala shahnai wal baghla na kuondosha mambo ya ugomvi na chuki baina ya Waislamu waja'ala al mujtama'a mutaalifan mutaawinan ala al birri wat taqwa Uislamu umejaalia mujtama wa Kiislamu kwamba ni wenye kupendana, wenye kusaidiana kwa wema na takwa, mutaarifan, wenye kujuana, mutaakhian, wenye kufanyiana undugu, mutahaban, wenye kupendana, mutanasihan, muaddiyan li huquqi al-akharin, wenye kunasihiana na wenye kupatana katika mambo yote pamoja, yenye kutekeleza haki za wengine. Haya ndiyo malengo ya Uislamu kukataza bei hizi ambazo zinaleta furqa na zinaleta chuki baina ya Waislamu. Kauluhu wa min dhali. Na katika hivyo nahyuhu sallallahu alaihi wasallam ani tafriqi baina dhirrahimi firraqiq. Kukataza kwake Mtume sallam kufarikisha baina ya ndugu na firraqiki kwa mtumwa. Hadha an-naw'u thalith min al-buyu' al-muharrama, hii ni sampuli ya tatu katika bei zilizoharamishwa. Wa huwa at-tafriq baina dhawi ar-rahim, ni kufarikisha baina ya ndugu, wenye undugu kafarikisha baina yao kwa sababu ya mtumwa. Ka an yabi'a mamlukatan fi baladin wa yabi'a waladaha fi baladin akhar, kumuuza mtumwa mwenye kumilikiwa katika mji halafu auze mtoto wake katika mji mwingine. Mtumwa na mtoto wake, unamuuza mtumwa kwenye mji mwingine na mtoto wake unamuuza mji mwingine. Hii ni kufarikisha baina dhawi rahim. Fayahsuru bidhalika tafriqu dhararu ala al-ummi wa waladiha, hii inapatikana kwa hivyo kufarikisha kwenye kudhuru, kumdhuru huyu mama na mtoto wake. Wadalilu qawluhu sallallahu alayhi wasallam man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi, mtu mwenye kufarikisha baina ya mama na mtoto wake Allah atafarikisha baina yake na baina ya wapenzi wake. Alhadith rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tirmidhi wa sahahu Sheikh al-Albani rahimahullah. Wa hadha yadullu ala anna al-Islam dinur rahma wa dinus silah wa adai alhuquq, hii inafahamisha kwamba dini ya Kiislamu ni dini ya huruma, dini ya kuunganisha ndugu na dini ya kutekeleza inayohimiza watu watekeleze haki za wenzao. Qauluhu wa min dhalik, pia katika hizo bei idha kana almushtari tu'lamu minhu annahu yaf'alu almasiya bimashtarahu, katika bei zilizokatazwa akiwa yule mnunuzi inajulikana kwamba kwa atafanya maasi ya kwa kile alichokinunua. Idha kana almushtari tu'lamu minhu annahu yaf'alu almasiyata bimashtarahu, ikiwa yule mnunuzi inajulikana kwamba atafanya maasi ya kwa kile alichokinunua. Hadha an-naw'u ar-rabi' min al-buyu'i al-muharrama, hii ni sampuli ya nne katika bei zilizoharamishwa. Wa huwa bai'u as-sil'a liyu'sa Allahu biha, ni kuuzwa silaha ili kwa ajili ya Allah aasiwe kwa silaha, kwa bidhaa hiyo. Kuuza bidhaa ambayo Allah atafanyiwa maasi kwa bidhaa hiyo, فلا يجوز هذا البيع به هيتجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وسبب نكتك كزهيديان جوية مذامب نودوي وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سيديانينك وويمن تقوى مسيديانك ومذامب نودوي ولأنه إعانة على معصية نهينك سيدي جوية معصية وإيقاع في منكر نكوينجيز جامو كتك منكر كو جامو لولوتي أمبالو لنا سببش معصية هلني حرام كلفانيا كمكودش أمتو kitu ambacho atakwenda kufanyia maasi kumuuzia mtu ambacho unajua kwamba atafanya maasi mpaka ujue lakini kama hujui unaweza ukamuuzia unaweza ukamkodisha lakini ukijua kwamba huyu akichukua gari hii anakwenda na anakwenda baa kulewa au anakwenda kufanya maasi kadhaa huyo itakiwa usimkodishe na ukimkodisha na wewe umo katika madhambi qauluhu kashtira'il jawz والبيض للقمار كما كننوا جوز نبيض كواجلي كفن كماري هذا المثال الأول من السلع التي تباع للمعصية هوني مفنوا كوانزا كتك بذاء أمبازو زناوز كواجلي معصية وهو بيع الجوز والبيض من أجل أن يلعب به القمار نكوزو هي جوز تنبه هي جوز نبيض kwa ajili ichezewe kamari fayakulu idha ghalabtu falia katha nikishinda mimi nina kitu katha wa idha ghalabta na ukishinda wewe faalaiya katha nijuu yangu kitu katha fahadha minal maisir alladhi karanahu Allahu ta'ala bil khamri fi qawlihi ta'ala innama al khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijisum min amali shaitan hii ni katika kamari ambayo Allah ameikutanisha na tembo aliposema tembo na kamari na vibua vile hii ni uchafu katika vitendo vya shaitani wakadhalika bai'ul inabi liyusara khamran la yajuz kuuza zabibu ili ifanyiwe tembo ikamuliwe na iwe tembo la zabibu hiyo haifai liannahu ta'awunun ala al-ithmi wal-udwan hii ni kusaidia juu ya madhambi na uadui ومثله بيع السيارة على من يروج بها المخدرات ونحو ذلك كوزا غاري ويولي أمباي أتتنغازا نكوينيزا مخدرات مدوى يكوليفيا نفيتو يكوليفيا نمفانو أيفو لأنه إعانة على معصية هيني كسيدية جوية معصية وإقرار لها nani kuyathibitisha yale maasiya wa da'watun ila al-munkar nani kufanya da'wa ya munkar qawluhu au istilahi lilfitna au kuuza silaha kwa ajili ya fitna wa ala qutta'i turuq na kuwauzia hawa wakora wanaonyang'anya watu mali zao kuwauzia silaha ni mfano wa pili ambao wa vitu ambavyo vimeharamishwa hadha almithalu thani min as-sila'i allati tuba'u lilma'siyah huu ni mfano wa pili katika bidhaa ambazo zinauzwa kwa ajili ya maasiya wa huwa bai'u silahi inda dhuhuri alfitani baina almuslimin kuuza silaha wakati inapodhihiri fitan baina ya waislamu waislamu wanateta ukiwauzia upande fulani silaha tayari hii ni haramu lianna sabab liannahu sababun fi qatli almuslimina liba'd sababu hii ni sababu ya waislamu kuuana wenyewe kwa wenyewe وسبب لانتشار الفتنة يعني سبب يكوينها هي فتنة وكذلك لا يبيع السلاح على قطاع الطريق ذلك ذلك أسيوز السلاح ووزي هوا وكورا مجمبازي ونونيغانيا واتو فيتوفياو نماليزاو لأنهم يقطعون طرق الناس ويمنعونهم من السفر لقضاء حوائجهم وأداء واجباتهم سبهوا ونكتا نجيا زوات نكوزوية كسفيري إلي كتكليزا حجزاو نكتكليزا مبوياو يواجب ويتعدون على أموالهم ونفني ودوي كماليزاو فيأخذونها ونزيتكوا وعلى أنفسهم بيا ونفني ودوي ونيوي فيسفكونها ونمواغ دمزاو ويعم بذلك الخوف alafu huenea kwa hayo hofu wal faza watataatalul masalih, maslaha ya watu yanaharibika. Fabai'ul asliha waqta al fitna, kuuza silaha wakati wa fitna. Wa ala qutta'i tariq, na pia kuwauzia silaha hao wanaokata njia. I'anatun ala al qatli, hii ni kusaidia juu ya kuuawa watu. Wa ta'awunun ala al ithmi, na ni kusaidia juu ya madhambi. Wa nashrul lil khawfi wal faza, na kuenea hofu na fadhaa kwa watu. Wallahu a'lam.